NPO Radio 1. Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Catalonië zijn waarschijnlijk gewonnen door de socialistische partij PSC. De pro-onafhankelijkheidspartij werd tweede. De winst van PSC is een domper voor de mensen die Catalonië graag onafhankelijk zien van Spanje, want de PSC is voor een verenigd Spanje. Inmiddels is ruim 90% van de stemmen geteld. De Russische president Poetin wil een nieuwe minister van Defensie. En daarvoor heeft hij oud-vicepremier Andrei Belousov op het oog. Poetin is vanwege zijn vijfde presidentstermijn, die afgelopen week begon, bezig met het benoemen van een nieuw kabinet. Als de nieuwe defensieminister op zijn plek komt, dan komt de plek van Sergei Shoigu vrij. Die zou op zijn beurt secretaris worden van de Russische Veiligheidsraad. Egypte sluit zich formeel aan bij de genocide-rechtszaak tegen Israël. Die zaak is door Zuid-Afrika gestart bij het Internationaal Gerechtshof. Israël wordt aangeklaagd omdat het land zich schuldig zou hebben gemaakt aan genocide tegen de Palestijnen in Gaza. Volgens Egypte is de Israëlische agressie tegen Palestijnse burgers alleen nog maar erger geworden sinds het begin van de oorlog. In een tussenvonnis zei het gerechtshof dat Israël er alles aan moet doen om genocide in Gaza te voorkomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat Israël geen geloofwaardig plan heeft voor Rafah. Volgens hem worden de 1,4 miljoen Palestijnen niet beschermd bij een grondoffensief in de stad. Omdat er grote zorgen zijn over de gevolgen van het offensief, levert de VS voorlopig geen bommen aan Israël. Ook waarschuwde Blinken dat een aanval van Israël mogelijk alleen maar voor meer chaos en geweld zorgt in Gaza. Zeker 25 deelnemers van de marathon in Leiden zijn vanmiddag op de spoedeisende hulp terechtgekomen. Ze werden bevangen door de hitte. Om te voorkomen dat ziekenhuizen en ambulances het aantal patiënten niet meer aan zouden kunnen, werden de verschillende wedstrijdonderdelen afgelast of stilgelegd. Mensen die nog onderweg waren, werd gevraagd om te gaan wandelen in plaats van te hardlopen. De meeste mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen, mochten daar al snel weer weg. Joost Klein is weer in Nederland. Verslaggevers van RTL Boulevard zagen de Songfestivalartiest aan het begin van de avond aankomen op Lelystad Airport. Eerder vandaag werd al bekend dat hij niet met de rest van de Nederlandse delegatie zou terugreizen. Joost Klein werd gedisqualificeerd op het Songfestival omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. Die zaak ligt nu bij het Zweedse Openbaar Ministerie. Het weer. Vanuit het zuiden is het bewolkt en valt af en toe een bui. Op andere plekken is het droog en helder. Morgen start overwegend droog met wat zon. Later meer bewolking en buien, plaatselijk met onweer en hagel. Met een matige zuidenwind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. Kijk vanavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Leni Koer, Birgit Lewis en Teun Feun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, vanavond om 11:30 bij de EO. Op NPO 2. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid, een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel, tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. De Onzichtbaren van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Tot 3500 euro voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Nieke van der Wij. U wist het vast niet, maar het is vandaag de Internationale Dag van de Verpleging. En het is ook nog eens Moederdag. Is dat niet een beetje veel van het goede? Nee hoor, op deze dag waarop wij onze wonden likken, kunnen we alle troost gebruiken. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondagavond. Ik spreek zometeen met twee docenten van de Universiteit van Amsterdam die morgen meedoen aan de zogenaamde walk-out. Ja, wat is dat en waarom doen ze het? Ankie Petersen komt. Zij is specialist erfgoedbescherming bij de Koninklijke Landmacht. Die Haagse conventie hierover is 70 jaar oud. En dat is een moment om bij stil te staan. Hoe kun je voorkomen dat er tijdens een oorlog kunstschatten worden vernield? En het Filmfestival in Cannes begint deze week. Journalist Cesar Majorana gaat er elk jaar heen. Hij vindt het belangrijkste filmfestival op aarde. En als laatste, maar zeker niet de minste, ontvang ik dichter Sascha Jansen. Die won 2 belangrijke poëzieprijzen. Maar eerst gaan we maar eens even naar het nieuws van vandaag. Zondag 12 mei. Had ik echt zin om er een leuke avond van te maken. Maar dat is dus mislukt. Ik ging gewoon niet kijken. Voor veel Nederlanders was de televisieavond gisteren verpest toen duidelijk werd dat Joost Klein niet meer mee mocht doen aan het Songfestival. Ook voor fans in de zaal was de lol er wel vanaf. Ja, ik ben gewoon een beetje in shock, een beetje een deceptie. Het publiek in Malmö was de hele avond onrustig. Ja, heel veel boergeroep, vooral als toen de EBU aan het woord was met de puntenstelling van Nederland. De Nederlandse commentatoren hoorden dit ook. Er wordt boegeroepen. Hoor je dat? Ja. En hard boegeroep ook. En terecht. Net goed. Ook bij het optreden van Israël was het rumoerig in de zaal. Uit protest tegen de oorlog in Gaza. De tv-kijkers nauwelijks, want die hoorden dit. This hurricane. Maar dit hoorde je in de zaal. Sommige fans zijn inmiddels wel klaar met het festival. Ik heb ook gezegd, ik moet gewoon een nieuwe hobby gaan zoeken. Ja, ik ben echt heel droevig. Nieuwe hobby, maar dan wel eerst. Maar ik wil gewoon mijn geld terug. Intussen zouden we bijna Joost Klein vergeten. Het Nederlandse delegatiehoofd weet hoe het met hem is. Het gaat best wel oké met Joost. En hij is inmiddels ook weer terug in Nederland, dat hebben we net gehoord. Verder met de pro-Palestina-protesten bij de universiteiten. De voorzitter van de Nederlandse universiteit, Jouke de Vries, maakt zich zorgen. Nou ja, het is wel heel ingewikkeld aan het worden. En je ziet dat de demonstraties die misschien vreedzaam beginnen, gekaapt worden door andere groepen. Die denken, hey, we kunnen rellen. Om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt, zijn er regels opgesteld. Dus je mag niet meer overnachten in de universiteitsgebouwen. Dat is één. En als iemand één zegt, dan volgt meestal... Twee, als je onderhandelt, doe je dat met mensen die je kent, die zich identificeren en dan kun je er afspraken mee maken. Dus dat wordt de lijn. En dan de Nederlandse politiek. Frans Timmermans benadrukte bij WNL op zondag nog maar eens een keer dat hij een ultimatum heeft gesteld voor de formerende partijen. Als je tot 1 juni heel Nederland al aan het lijntje hebt gehouden en je bent er dan nog steeds niet uit, trek dan je conclusies en blijf niet trekken aan een dood paard. De fractievoorzitter van PvdA GroenLinks wil na 1 juni kijken of de VVD en NSC met hem verder willen. Neemt hij dan de leiding bij die gesprekken? Dan is niet zo dat ik dan ineens de leiding krijg op een proces. Je zit te dicht bij elkaar om daar één van de drie als leider aan te wijzen. En mochten ze eruit komen, dan hoeft Timmermans niet per se premier te worden. En dan is voor mij niets onbespreekbaar. We sluiten af met Moederdag. Hadden de moeders zelf nog ideeën voor een cadeautje? Ik zou het echt niet weten. We hebben alles al. Ik denk een bosje bloemen of zo. En waar hoopte deze moeder op dat haar kinderen mee zouden nemen? Ik hoop niks, want ik heb mijn kinderen geleerd, pluk maar iets uit de berm. Het is gewoon oplichterij. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Sorry, maar ik vond het wel grappig. Ewout de Jong, je hebt de krant van morgen al gelezen. Ja, steeds meer Nederlanders lopen allerlei ziektes en aandoeningen op door overgewicht en een ongezonde leefstijl. Dat is te lezen in de Telegraaf. Nierziektes, oogproblemen, hart- en vaatziekten en meer dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2, waar wekelijks bijna 1000 mensen bijkomen. Onderzoekers zeggen dat de komende jaren 1,4 miljoen mensen een grote kans lopen om ziek te worden. Die mensen hebben nu al zogeheten prediabetes. Vaak weten ze niet eens dat ze ziek zijn, maar ze lopen wel veel meer risico op een hartinfarct en kanker of schade aan bloedvaten en organen. De krant heeft een oplossing voor beleidsmakers die neerkomt op: regel slimme suikertax en verlaag de btw op groenten. Vervolging van Israël vanwege de uithongering van de bevolking van Gaza is niet uitgesloten. Dat zegt jurist Jolanda Andela in de NRC. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de mogelijkheden om landen te vervolgen die burgers uithongeren. En hoewel oorlogvoerende partijen die strategie vaak hebben ingezet, is er nog nooit een land of iemand voor vervolgd. Maar het kan wel, al is de bewijsvoering lastig. Andela heeft een aantal dingen gevonden die doorslaggevend kunnen zijn voor de oorlog in Gaza. Zo heeft de Israëlische minister van Defensie in de dagen na het beginnen van de strijd tegen Hamas een oproep gedaan tot de totale belegering van Gaza. De hele regio moest volgens hem worden afgesloten van voedsel, water, elektriciteit en brandstof. Dat zou juridisch gezien kunnen worden als een oproep tot uithongering. Wie ooit worstelde met een afstudeeropdracht kan wellicht begrip opbrengen voor de formerende partijen, schrijft Trouw. Net als PVV, VVD, NSC en BBB streven veel studenten ernaar hun eindscriptie snel af te ronden, zodat er tijd is voor feedback en spellingscontrole. Maar de praktijk is weer barstig. Er blijkt meer tijd nodig te zijn, soms tot diep in de nacht en tot op het laatste moment. En dat laatste moment is woensdag. En net als vaak met een afstudeerscriptie is het tot op het laatste moment spannend of het gaat lukken. Kunstmatige intelligentie bedreigt opnieuw een beroep, dat van kunstexpert. De Volkskrant schrijft erover. Een algoritme heeft op veilingsite eBay bijna 40 vervalsingen aan het licht gebracht, waaronder een nep Renoir en een nep Monet. Voor die Monet, getiteld Bos met Beek, wordt bijna €560.000 gevraagd. Het algoritme wordt gevoed met zoveel mogelijk werken van een schilder en vervalsingen en kan daarna met zo'n 80% zekerheid beoordelen of een werk van een bepaalde schilder is of een vervalsing. De kunstexpert van vlees en bloed zal dus altijd wel nodig blijven, maar de software kan heel goed als scheidsrechter dienen in debatten waar verschillen in interpretatie en ego's botsen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Somewhere Only We Know was dit van Keane. Ja, dat het een roerige week was op de Universiteit van Amsterdam, dat zal u vast niet ontgaan zijn. En morgen organiseren docenten van de UvA een walk-out als reactie op het politieoptreden van vorige week tegen de pro-Palestina protestanten of protesters, of hoe je het noemen, geprotesterenden. Ja, nou ja, allerlei woorden zijn ervoor. Goed, bij mij in de studio zit junior docent sociologie bij de UvA, Aslehan Öztürk. Hartelijk welkom. En collega Martijn Dekker, docent politicologie bij de UvA, die is er vanuit huis ook bij. Goedenavond, meneer Dekker. Goedenavond. Ja, oké. Een walk-out. Is daar ook een Nederlands woord voor, vroeg ik me af? Uitlopen? Ik weet het niet. Jullie gebruiken uitlopen. Ja, ik gebruik gewoon walk-out. Ja, oké. Okay. Wat gaan jullie doen? Hoe ziet een walk-out eruit? Ja, het wordt dus geen staking. Ik heb dit tegelijkertijd op. Is dat handig überhaupt? Nou, jawel, want dan hoor je Martijn. Oh, ja. Vind je het vervelend? Nee, niet echt. Nee, ik moet even wennen. We gaan dus om 11 uur gaan we eigenlijk weglopen met wat we bezig zijn. Maar daarna komen we ook weer terug nadat de walk-out dus voorbij is. Dus geen staking. En de walkout heeft dus verschillende doelen. Hiermee willen we ook dus protesteren dat het CVB keer op keer College van Bestuur. Ja. Herhaaldelijk de politie heeft ingezet tegen de studenten die hadden gedemonstreerd. En daarmee ook omdat ze hen herhaaldelijk hebben gehaald. Het excessief geweld en politiegeweld ook goedkeuren. Tegelijkertijd willen we dus ook steun betuigen aan de studenten die zijn mishandeld door de politie de afgelopen week voor het gebruiken van hun demonstratierecht. Dat is de bedoeling van de walk-out. Om daar aandacht voor te vragen. Ja, precies. En jullie gaan dan dus uit de collegezaal uitlopen. Ga je dan naar buiten op straat? En ga je dan weer terug? Ja, we zijn dan vlak buiten de campus van Routes Eiland Campus. En we hebben dan een paar sprekers die dan. We zullen reflecteren op wat er is gebeurd de afgelopen week. Ja. En vervolgens een paar momenten van. Of een moment van stilte. Ja. En daarna weer terug naar de meetings. Ik begrijp het. Martijn Dekker, wat zijn jullie eisen aan het college van bestuur? Nou ja, de eisen die zijn eigenlijk vooral door de studenten gesteld. En die willen we eigenlijk nogmaals bekrachtigen. Dus dat wij die ook steunen. Dus dat zijn eigenlijk 3 eisen. Daar is trouwens een 4e bijgekomen. Maar de 3 belangrijkste eisen zijn inderdaad openheid over de banden die er zijn met Israëlische academische instellingen. Het vervolgens verbreken van de banden met die instellingen. Dus inderdaad een academische boycott. En vervolgens kijken naar met welke bedrijven doet de UvA zaken. Dat zijn Israëlische bedrijven, maar ook internationale bedrijven. Die baat hebben bij het instand houden van de bezettingen, van de apartheid. En ook het bloedbad dat op dit moment gaande is. Ja. Er zijn in Israël ook universiteiten die het net als jullie oneens zijn met het beleid van Netanyahu. Hè? Ik vroeg me af, moet je dan alle Israëlische wetenschappers over één kam scheren? Er is een heel belangrijk onderscheid dat we moeten maken, want de boycott is echt gericht op instellingen, dus echt op institutioneel niveau. Omdat inderdaad, er is onderzoek gedaan. Aanstaande donderdag komt er ook een wetenschapper, Israëlische wetenschapper, spreken hierover. Dus eigenlijk alle Israëlische instellingen zijn wel op wat voor manier dan ook betrokken bij het militaire establishment, bij de politiek. Dus eigenlijk dus de situatie zoals die is, dus met de bezetting en alle andere zaken die daarbij komen kijken. Maar het is nadrukkelijk niet het idee dat dit op individueel niveau is. Dus als jij samenwerkt met een Israëlische wetenschapper, dan kan dat. Als een Israëlische student naar de UvA wil komen om daar een semester of überhaupt te studeren, dat kan gewoon. Ja. Het gaat echt over institutionele samenwerking. Ik snap het. Zijn jullie hier als docenten ook over in gesprek met het college van bestuur? Op dit moment? Dit is al eerder gevraagd. De studenten die proberen dit ook al heel lang op de kaart te zetten. Het is helaas wel blijkbaar een complex vraagstuk. Want ik met enkele collega's probeer ik dit al jarenlang proberen we dit bespreekbaar te maken. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dit aandurven om überhaupt hier het gesprek over te voeren. Hoeveel docenten verwachten jullie eigenlijk morgen? Ik vroeg mij af, Ja, op het totaal aantal docenten van de UvA, hoeveel gaan er hier aan meedoen? Ik vind dat best wel moeilijk om in te schatten. Ja, nou ja, probeer het. Durf jij dat te doen, Martijn? Nou, dat als ik de groepen bekijk, zeg maar de online groepen die hier dus over praten, dan zijn het er vele tientallen. Ik weet dat bij het eerste kamp, dat was ingericht dus op maandagavond. Daar waren zeker 150 collega's. Dat was op het Roeterseiland, hè? Op het Roeterseiland, ja. De demonstratie de dag daarna waren er nog veel meer. Dus, dat zal... Ik verwacht wel misschien wel enkele honderden. Docenten? Ja. En hoeveel docenten zijn er in totaal op de UvA? Dat is een goede vraag. Het zou best kunnen dat er ook docenten van bijvoorbeeld de VU, want de Vrije Universiteit is hier ook bij betrokken, en de Amsterdam University College. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat daar ook collega's van komen. Ja. Asselin, die studenten-demonstranten hebben vorige week voor 1,5 miljoen euro schade aangebracht, hè, aan de universiteit. Ja, wat vinden jullie daar dan van? Ja, ik vind dat natuurlijk heel erg jammer. En ik betreur ook dat vooral het Ademano-sport zo verloederd is achtergelaten. Alhoewel ik me ook wel afvraag hoe de 1,5 miljoen is berekend. Maar alsnog wel heel erg hoe dat berekend is? Ja. Ja, ook in details. Maar nou ja. Nou goed, daar kunnen we het nu niet verder over hebben. Nee. Dat is wat iedereen kan lezen, 1,5 miljoen euro schade. Ja. Nee, dat vind ik heel erg jammer. Maar tegelijkertijd vind ik het dan ook heel erg jammer dat het CVB dat eigenlijk zo ver had moeten komen dat de studenten zich ook niet gehoord hebben gevoeld. En best wel eisen die... het is gewoon jammer dat de eisen niet serieus zijn genomen. En het is ook heel erg jammer dat het CVB... ook de schade waarschijnlijk als soort van excuus gebruikt voor de keuzes die het heeft gemaakt de afgelopen week. Ja, ik denk dat ze van tevoren niet wisten dat er zo ontzettend veel schade berokken zou worden. Nee, dat klopt. Dus nee, dat klopt ook wel. Maar het is ook een beetje een kwestie van oké, om welke veiligheid gaat het nou? Om de UvA-gebouw of ook op de studenten en de docenten? En ik snap ook wel dat... Probeer je dat nou toch een beetje goed te praten, die 1,5 miljoen? Nee, niet per se. Maar welke veiligheid wordt nou in acht genomen en waar bekommert de UvA zich nou over? Is het de eigendom? Ik snap ook heel goed dat de UvA zich bekommert over hoe het universitair leven dan weer verder moet gaan en dat de gebouwen dan ook beschermd moeten zijn. Maar tegelijkertijd, wie zijn er nou veilig? Zijn het de studenten en de medewerkers? Dan iets anders. Martijn, vorige week demonstreerden veel studenten met gezichtsbedekking en een deel ging ook zo in gesprek met het college van bestuur. Heeft het jou verbaasd, Martijn Dekker? Nee, dat heeft me eigenlijk niet verbaasd. Als je even gezegd bekijkt, communiceren, nou dat merken wij nu al, want ik zit nu aan de telefoon en we kunnen elkaar niet zien. Dus lastig, dat, hè? Dat is een beperking. Ja, dat maakt het iets lastiger. Dus ik begrijp wel dat daar wel enigszins bevreemdend naar werd gekeken. Maar vanuit veiligheidsperspectief begrijp ik heel goed dat studenten wel het zekere voor het onzekere nemen. We zagen bijvoorbeeld al in Verenigd Koninkrijk dat er sowieso één student daar het visum van is afgenomen, omdat hij herkend is tijdens demonstraties. Zou dat in Nederland kunnen gebeuren? Geen idee. Maar ik kan me voorstellen dat studenten dat die wel het zekere voor het onzekere nemen. Ja. Nou ja, jullie hebben waarschijnlijk ook Jouke de Vries vandaag gezien bij Buitenhof. Die zegt dat er worden nu regels opgesteld waarbij het niet meer mogelijk is om met een gezichtsbedekking te gaan onderhandelen aan tafel. Nou, ik begreep zelfs dat het gaat überhaupt over gezichtsbedekking bij demonstraties. En dat is wel bijzonder, want in principe is dat gewoon is dat niet strafbaar. Dus dat mag in principe wel. En ik begrijp zeker als het gaat over een iets openbaardere gelegenheid als een demonstratie dat studenten dat doen. Want er zijn nu al Twitter-accounts die dus aan de hand van foto's studenten met naam en toename een e-mailadres gaan, wat ze dan doxen noemen, dus dat publiek maken. Ja, dat is doodeng. Dus ik begrijp eigenlijk wel heel goed dat ze dat doen. Jij begrijpt het wel. Ja, en nogmaals, ik begrijp ook dus dat in onderhandelingen, waar je natuurlijk het gaat om het interpersoonlijke contact, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat het beperkt, dat is inderdaad lastig. Ja, überhaupt ook dat als super controversieel wordt gezien, dat je uitspreekt tegen wat er gebeurt in Gaza op dit moment. En dat je daar ook je over wil uitspreken, over de banden met de universiteit, dat je eigen universiteit. Ja, maar jij zit hier ook niet met een lab voor je gezicht. Ja, maar ik ben een docent en daarmee is mijn positie ook minder precair, denk ik, dan een student die bijvoorbeeld met een visum hier naartoe komt. En het feit dat het dan gaat over of je gezicht of wel of niet moet bedekken, terwijl het gaat over, waarom is het zo controversieel dat we hierover hebben, vind ik denk ik wel belangrijk. Even iets anders, nog tot slot. Martijn Dekker, Joodse studenten aan de UvA voelen zich onveilig. Merken jullie dat ook? En hoe ga je daar als docent mee om? Nou, dat geldt natuurlijk niet voor alle Joodse studenten. Nee, maar sommigen waarschijnlijk, ja. Maar goed, die zijn er ook. Ja, zeker. Ja, absoluut. En ze hebben ook een open brief geschreven, gepubliceerd in het Parool. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Want we willen natuurlijk niet dat mensen zich onveilig voelen. Dus daar moeten we zeker iets mee doen. Daar moeten we het gesprek over aangaan. Ja. Dus ik denk dat we daarover eens zijn. Ik kan ook niet invullen voor mensen wat een gevoel van onveiligheid is. Dus het heeft helemaal geen zin om te zeggen van dat slaat nergens op of iets in die trant. Nee. Ik denk wel dat het belangrijk is om het onderscheid te maken en dus daar ook over te praten van wat is een gevoel van ongemak. Dus dat Israël stevig wordt aangesproken op zij voelen wat zich het onveilig aan het doen is. Ik bedoel, zij zeggen dat ze zich onveilig voelen. Dus daar kan je denk ik niet zo over discussiëren. Met toch? De stok op je kop geslagen worden is onveiliger, denk ik, dan of fysiek onveiliger. Ja. Nou, een moeilijk gesprek over. Politieagenten zijn ook op je kop geslagen. Ja, maar die hebben een helm. Ja, dat is waar. Goed, nou in ieder geval. Maar daar gaan we daar nu wel niet, over niet, praten, inderdaad. Ja, nou, oké. Ik denk dat het vertrouwen zal op een bepaald moment toch ook hersteld moeten worden, hè? Ja, we zijn een gemeenschap en we moeten daar inderdaad als gemeenschap uitkomen. Dat is zeker waar. Ja. Nou, ik hoop dat in ieder geval gaat lukken. Dankjewel, Martijn Dekker, docent politicologie bij de UvA. En Aslehan Öztürk, ook dankjewel voor je komst naar de studio. Ja. Month of May. tumbling down, tumbling down. I Feel the Earth Move van Carole King. Dat blijft toch een heerlijk nummer. De Haagse Conventie over de bescherming van cultureel erfgoed tijdens oorlogen is 70 jaar oud. Maar actueler dan ooit. Bij de gewapende conflicten die in de wereld spelen worden met grote regelmaat musea, kerken en monumenten getroffen. En morgen viert UNESCO het jubileum van dat verdrag in Den Haag. Bij mij is Ankie Petersen, specialist culturele erfgoedbescherming bij de Koninklijke Landmacht. Die is daar dus bij morgen en is nu bij mij dus in de studio. Ja, dat is dus een militair. Je bent kapitein ook. Ja, je zit hier ook, klopt, in uniform. Ja, met klopt, drie sterren op je schouder. Ja. Dus ja, nee, maar ik had bescherming cultureel erfgoed had ik niet zo gauw iets militairs bij bedacht. Nee, klopt. Kan je voorstellen? Nee. Nou, heel veel mensen zeggen dat inderdaad. Als ik vertel over mijn werk, dan zeggen ze, doet Defensie dat ook? Maar ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, het zijn meestal legers natuurlijk die cultureel erfgoed vernietigen. Nou ja, ten tijde van oorlog zie je dat inderdaad. En dat is overal ter wereld natuurlijk. En ook in de meest actuele conflicten zien we dat cultureel erfgoed ook een slachtoffer is. Ja. Ja. En dan moet u ervoor zorgen dat het Nederlandse leger dat in ieder geval niet doet. Ja, precies. En hoe doe je dat dan? Mijn afdeling, dat is de sectie cultuur, historische achtergronden en informatie. Wij trainen militairen die op uitzending gaan over het land waar ze heen gaan. Dus dan gaat het over onder andere de cultuur waar ze terechtkomen. De religieuze kant van het verhaal. Dus waar geloven mensen in, voornamelijk in dat gebied. Maar ook de politieke en historische achtergrond. En ook een onderwerp is cultureel erfgoed. En dat komt vanwege het Haags Verdrag. Dat is het juridische verdrag wat zegt dat landen die dat verdrag hebben getekend, die moeten ook militairen trainen op dit gebied. Zodat ze weten als ze ergens in een land terechtkomen wat een belangrijke cultureel erfgoed is. Ja, want is dat heel vaak misgegaan? Nou, onopzettelijk misschien? Onopzettelijk ook, ja. We hebben in de geschiedenis wel wat voorbeelden van wanneer cultureel erfgoed ook onbedoeld. Geef eens een voorbeeld. In 2003, in de invasie van de Amerikanen in Irak. Daar is onder andere een kamp gebouwd bovenop een archeologische opgravingsplek. En daar is ook heel veel publiciteit over geweest. Je ziet toch wel dat er zo'n archeologische opgravingsplek is, of niet? Nou, als je niet de achtergrond hebt, niet de kennis hebt, dan kan het heel lastig zijn om erfgoed te herkennen. Want natuurlijk hier in Nederland zien we een kerk en weten we wat voor waarde we herkennen, toekennen aan een monument of aan een groot kerkgebouw. Maar in een land als Afghanistan kan je niet zomaar zeggen dat iedereen zou kunnen herkennen wat cultureel erfgoed is. Nee. En daar moeten ze dus voor onderricht worden. Ja. Ze moeten dat dus leren. Heeft dat een hoge prioriteit bij Defensie? Nederland is eigenlijk al sinds het Haags Verdrag, maar eigenlijk ook al daarvoor actief bezig met het onderwerp. Mm-hmm. Er zijn al in 1899 en 1907 zijn er conventies, vergaderingen geweest in Den Haag over dit onderwerp. En waarom toen? Omdat toen al verschillende landen dachten van dat alles wat er vernietigd wordt in oorlogstijd, zonde is. Dat niet dat de bedoeling is. Dat is nog voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, en na de Tweede Wereldoorlog is er het Haags Verdrag gekomen in 1954. En Nederland heeft in 1953 al gezegd, wij richten een eenheid in bij onze krijgsmacht. Mm-hmm. En dat was het Bureau Cultureel Erfgoed binnen de Landmacht. En sinds 1953 zijn we dus al bezig met dit onderwerp. Ja. Nou ja, dat er per ongeluk iets misgaat, dat kan je nog misschien voorstellen. Hè? Dat voorbeeld wat je net gaf van die Amerikanen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook vaak opzettelijk gebeurt. Het is volgens mij ook een manier om oorlog te voeren. Vrouwen verkrachten en de kerken of de moskeeën met de grond gelijk maken. Daar tref je een volk heel diep mee. Ja, ja, ja, nou ja, het, wat we inderdaad zien in conflicten is dat het uitwissen van cultuur, dat is een manier om een bepaalde gemeenschap te onderdrukken. En dat zien we in allerlei conflicten, dat ook inderdaad met opzet wordt gedaan. Ja, een kerk neerhalen en een moskee neerzetten of andersom, dat soort dingen. Ja, precies. Dat gebeurt dus opzettelijk. En dat is toch gewoon onderdeel dan van psychologische oorlogsvoering? Ja. Hoe kan je daar dan iets tegen doen? Nou ja, wat strijdende partijen en wat verschillende landen doen... Nou ja, daar hebben wij vanuit Nederland echt beperkte invloed op. Dat begrijp ik, ja. Maar daar is het Haagse Verdrag ook voor opgericht om dit tegen te gaan. En dat is onderdeel van oorlogsrecht, van internationaal humanitair recht. Ja. En het is een van de instrumenten die we hebben om ervoor te zorgen dat wanneer partijen zich niet aan dit verdrag houden, dat ze ook aansprakelijk worden gesteld. Nou ja, Poetin doet het in de Krim ook bijvoorbeeld, hè? Ja. Begreep ik. Wat doet hij daar? Nou, wat we in de Krim zien sinds 2014 is nou ja, dat er bijvoorbeeld standbeelden worden verwijderd en worden verwisseld voor nieuwe standbeelden. Dat er lesboeken worden herschreven en... Nou ja, dat de geschiedenis op een nieuwe manier wordt verteld. Ja. Dus dat is inderdaad wat je in de praktijk ziet. Dus dat is ook cultureel erfgoed natuurlijk. Ja. Het hoeft niet altijd een gebouw te zijn. Een museum of een kerk. Nee, maar ik begreep ook dat er in de laatste 50 jaar... maar 2 veroordelingen zijn geweest voor schending van het verdrag. Ja, dat klopt. Waar ging dat toen om? Er is een veroordeling geweest van een generaal, Pavlis Strugar heette die. Ja. En dat was in het Joegoslavië-tribunaal. Hij is niet veroordeeld enkel voor erfgoedvernietiging. Maar hij is veroordeeld voor een aantal zaken, waaronder het bombardement op Dubrovnik. Historische stad, ja. Ja, historische stad inderdaad. En later is er nog een man, Almadi heette die. Een Malinees is veroordeeld voor het vernietigen van de tombes in Timbuktu. Ja. En dat is de voornaamste casus waarbij er echt een rechtspraak is geweest over cultureel erfgoedvernietiging. Maar 2 is wel weinig. Is het zo lastig om het bewijs te leveren? Ja, dat is heel lastig. En het is ook een kwestie van aandacht en prioriteiten. Ja. Dus het, nou ja, het zijn juridische casussen van schendingen van internationaal recht. Ja. En die kosten gewoon heel veel tijd en heel veel bewijsmateriaal om te verzamelen. Dus daar, nou ja, daar is nog een slag te winnen. Ja, we hadden het net over Poetin, wat hij in de Krim doet. Rusland is een van de landen die het heeft ondertekend. Wordt Rusland dan de UNESCO ook wel aangesproken worden? Je ziet wel dat de internationale gemeenschap dat daar wel kritiek is op de oorlog. En ook op de vernietiging van cultureel erfgoed. En UNESCO heeft zich ook uitgesproken. Er is vorig jaar zijn er een aantal Oekraïense erfgoedlocaties zijn op de lijst van hogere bescherming terechtgekomen. Ja. Dus dat, nou ja, dat laat wel zien dat het een onderwerp is van discussie. Maar ja, Rusland draagt ook veel bij, hè, begrijp ik. Ja, en maakt het lastig. Ja, zeker. Nou ja, en dat is in de hele VN natuurlijk het geval. Dat UNESCO is ook een VN-organisatie. En een VN-organisatie zoals UNESCO is zo sterk als de lidstaten. En ook afhankelijk van de lidstaten. En wat ze bijdragen. Ja, dat precies. Dat maakt het natuurlijk lastig om ze erop aan te spreken ook. Ja. Het is zo dat... Kijk, als Nederland zijn we sinds 1954 al echt actief in het Haags Verdrag. Ja. En zijn we altijd ook hebben we financieel bijgedragen. En ook zijn we actief geweest in de commissies. En dat is wel een manier om ervoor te zorgen dat je het verdrag onder de aandacht brengt. Ja. En dat je kan bijdragen aan de naleving daarvan. Nou, dat hebben we nu dan ook weer gedaan. Nou ja, ik moet afronden. Ja, precies. Ja, met de conferentie is een manier waarop Nederland inderdaad bijdraagt. En we gaan de komende 3 dagen gaan we het hebben over waar het nu staat met het Haags Verdrag. Okay. En ook wat voor verbeteringen we kunnen bedenken voor de implementatie daarvan. Okay, dankjewel. Ankie Petersen, specialist culturele erfgoedbescherming bij de Koninklijke Landmacht. Dankjewel. Ja, en we gaan meteen door met het volgende onderwerp. Ja. Dat heeft te maken met het filmfestival in Cannes. Want dat staat de komende 2 weken weer op het programma. Dinsdag beginnen ze de 77e editie. Cesar Majorana maakt voor de VPRO de filmpodcast Op de Vijfde Rij. En reist daarvoor naar Cannes. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, lekker 2 weken naar films kijken. Ik zou willen dat het lekker was en dat ik er 2 weken kon zijn. Maar ik ga er in een vliegens tocht. Kijk, het ding is met Cannes, en dat is eigenlijk heel grappig. Want heel vaak dan feliciteren mensen mij, wat een eervolle baan. Dat is het totaal. Maar ik denk dat ik, als ik ga optellen hoeveel films ik nou in de zeker 6, 7 jaar dat ik nu naar Cannes ga, heb gezien. dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. En dat komt omdat het echt niet het allermakkelijkste is om op zo'n groot festival waar 35.000 mensen op afkomen, echt een film te zien. Je moet je voorstellen dat er zijn, ik ben niet de enige journalist, er zijn hele wachtrijen voor en er is een heel systeem voor met, ja, films kijken is echt niet het allermakkelijkste in Cannes. Nee, ik begrijp dat je eindeloos in een virtuele wachtrij staat en je moet maar hopen dat het lukt en dat het dan ook nog afhangt van de kleur van je badge. Ja, zonder het zijn al genoeg erge tijden voor discriminatie elders in de wereld. Maar waar dan de filmjournalisten een klein beetje mee te maken hebben, is dat ze inderdaad telkens een ander kleurtje van de badge krijgen. Nu kom ik gelukkig al lang genoeg in Cannes dat ik er een beetje bij mag horen. Oh. Ik heb een badge die belangrijk genoeg is dat als ik een film echt wil zien, dan gaat het me sowieso lukken. Oh. Maar je kreeg een roze badge, begreep ik. Maar vorig jaar kon je er niet heen. En word je dan achteruit gezet of valt dat nog wel mee? Kijk, de reden waarom je achteruit wordt gezet, dat is nog veel makkelijker. Dat is gewoon als je niet de juiste strik hebt voor de rode loper. Als je bij een première bent, ja, dat moet helemaal correct. Het zijn natuurlijk wel Fransen. Maar en als je last minute bestaat. Kijk, gelukkig, ik ga dit jaar in Cannes, maak ik met Op de Vijfdraai maken we een special. En dan heb ik een aantal gasten dat van tevoren al vastgelegd. Ik wil sowieso de Nederlandse dingen zien. Ik focus me met die podcast heel erg op wat wij als Nederlanders daar te zoeken hebben. Ja. Wat we daar komen doen. Dus ja, die dingen, dat gaat me 100% lukken om die te zien natuurlijk. Ja. Maar als ik last minute zou besluiten, goh, het zou wel heel leuk zijn om de nieuwe David Cronenberg film te zijn. Ja, succes. Er staan een hele rij mensen altijd te bedelen om toegangskaartjes nog voor de deur. Oh, wat verschrikkelijk, ja. Jij maakt een speciale talkshow, een podcastaflevering, hè, in het Nederlands paviljoen. Dat moeten we nog even erbij zeggen. Dat is een tent op het strand, toch? Een soort clubhuis. Ja, ja, zeker. En een beetje Eurovisie-gevoel krijg ik. Hou op over Eurovisie. en de hele Nederlandse filmindustrie, die is daar natuurlijk ook. Alhoewel er geen Nederlandse films in première gaan. Nou, dat zou je denken, maar er gaan zeker wel een aantal Nederlandse films in première. Waar wij als filmland namelijk sterk in zijn, is wij co-produceren. We zijn echt Hollandse polderaars. We vinden samenwerkingen. Zo is er dit jaar een film waar ik heel erg naar uitkijk, is Armand. In de officiële Cannes-selectie Un Certain Regard, wat er voor opkomende jonge filmmakers is. En de filmmaker is er niet zomaar één. Dat is namelijk Halfdan Oelman Tundel. En hij is de kleinzoon van de grote cineast Ingmar Bergman. Oh. Die film is een Nederlandse co-productie. Dus een deel van die film is door een Nederlandse producent ook gemaakt. En er zit een goed Nederlands tintje aan. Dat is namelijk dat de soundtrack is gemaakt door een Nederlandse. Door Ella van der Woude, die echt waanzinnige soundtracks maakt. Deed onder andere ook de soundtrack van de Ena Sendjarovic film Take Me Somewhere Nice van een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Ik spreek de hoofdrolspeelster van de film, allebei in mijn podcast. En ik ben extreem benieuwd naar hoe die première zal verlopen. Nou ja, het is heel belangrijk hoe een première verloopt. Hè? Ik begrijp dat echt, dat daar alles van afhangt. Ook bijvoorbeeld de nieuwe Francis Ford Coppola, hè? Megalopolis. Een hels proces geweest. En ja, ik begrijp dat als dat nou niet goed gaat op zo'n festival, dan kan die wel inpakken. Klopt dat? Ja, nou kijk, nu hebben we het wel echt over een van de grootheden die nog leeft in de cinema. Maar goed, die man is 85. Ja. Ik denk eerlijk gezegd niet. Kijk, ik moet nog mijn koffer inpakken, maar verder ga ik gewoon heel kalm slapen tot het festival begint. Ik denk niet dat hij fijn slaapt. Want die film heeft 120 miljoen gekost. Er zit een groot deel van zijn eigen geld in, want mensen willen dat niet financieren. Als je een beetje het filmnieuws hebt gevolgd, dan kreeg je om de paar weken ook wel ergens een bericht. Mm-hmm. Dat het er heel slecht aan toe ging op de set. Dat er paniek was. Dat het niet aan het lukken was. Nu is die film gezien door de grote studiobazen. En niemand heeft die film nog voor distributie. Dus dat hij gewoon in de bioscopen kan gaan draaien zometeen. Aangekocht. En dat zegt nogal wat. Dus het lijkt erop, iedereen is zich een beetje aan het schrap zetten, dat kijk, die film gaat daar in première. Het kan zomaar zijn dat vreselijk zal tegenvallen. En dan zijn die mensen die in Cannes komen, het zijn journalisten van over de hele wereld, die zijn dan niet per se mild voor je. Die kunnen echt, die staan op. Ik hoorde ooit een keer van in een aflevering zitten van een paar jaar geleden, ik moet er opeens aan denken, hoorde ik dat er in de eerste zaal, in zaal 1 van Cannes, hebben ze zelfs speciale stoelen, zodat we wanneer iemand opstapt en wegloopt, dat niet te veel geluid maakt. Omdat dat echt iets is wat dan gebeurt. Wie heb je al een idee wie de Gouden Palm gaat winnen? Het is moeilijk, want er zijn dit jaar ook veel lievelingen van het festival. Er is iemand als een David Cronenberg, zo'n meesterlijke cineast van de body horror en de duistere film. Er is ook weer een zwarte komedie van Yorgos Lanthimos, die grote furoren maakte met de film Poor Things, waar Emma Stone in speelt. En daarvoor ook The Favourite, ook met Emma Stone. Er komt dus dit jaar ook van hem weer een film. Er is Ali Abbasi, Iraans-Deense regisseur, die ooit echt een hele grote ogen kreeg met Holy Spider, ook een waanzinnige film. Dus ja, er staat heel veel goeds gepland. En dat is eigenlijk voor ons allemaal goed nieuws. Want Cannes is een klein beetje een soort tijdsreis. Het betekent dat, kijk, ik ga daar in een hele korte tijd komen er heel veel films voorbij. En ik ga heel veel mensen spreken die eigenlijk het komende filmjaar voor ons al hebben vastgelegd. Ja. Dat zijn de dingen die uit gaan komen. Nou, hey, heel veel sterkte dan in Cannes, hè, met dat in de rij staan. En de badges en alles. Dank je wel. Kijk, die podcast niet voor niet op de vijfde rij. Als ik daar maar kan zitten, dan zit ik net goed. Ik hoef niet vooraan. Nee, dat begrijp ik. Hey, dank je wel. Cesar Majorana. Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? J.J. Cale met Cajun Moon. Maar liefst twee belangrijke poëzieprijzen won dichter Sascha Jansen afgelopen week. Eerst de Johan Polak Poëzieprijs, en dat is de grootste poëzieprijs van Nederland. Twee waarde van €50.000. En toen ook nog de driejaarlijkse A. Roland Holst Oeuvreprijs. En die jury zegt over haar werk, zij geeft de waardigheid terug aan de taal. Nou, Sascha Jansen is hier, hartelijk welkom. Hallo. Heel fijn. Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. En wat denk je dan als er staat, ze geeft de waardigheid terug aan de taal? Daar moest ik even over nadenken. Ja, dat begrijp ik. Het staat er heel mooi. Ja, maar wat betekent dat nou? Nou, ik denk dat ik... Was die taal zijn waardigheid dan? Onwaardig was hij natuurlijk. En ik weet het niet. Nou, ik ben wel een heel talig dichter. Ja. Dus misschien is het dat een beetje. Ja. Dan kun je zeggen, ja, elke dichter is talig. Maar ik probeer echt wel iets in de taal te doen. En ik denk dat ze dat op zo'n manier bedoelen. Ik denk het. En je hebt die Johan Polak Poëzieprijs gewonnen voor je dichtbundel Virgula. Ja. Hè? Die is volgens mij 3 jaar geleden. Ja, ja. 2021. Ja. Ja. En Virgula betekent komma. Hè? Ja. Hoe is die bundel ontstaan? Nou, ik was een essay aan het lezen van Ben Lerner. En dat had ik gekocht omdat ik de titel erg leuk vond. Waarom wij poëzie haten. En daar heeft hij het op een gegeven moment over de virgula, de Duitse komma. En toen dacht ik, wat een mooi woord. Ja. Dat moet ik de waardigheid geven die het verdient. Nou ja. En ik had een bundel af en ik was aan het zoeken eigenlijk naar, ja, naar een onderwerp of... Ja, ruimte om weer iets nieuws te maken. En toen dacht ik, Virgula, ik ga een brief aan Virgula schrijven in de vorm van een gedicht. Ja. Maar heeft dat dan ook voor jou echt de betekenis van een komma? Een komma wordt meestal gebruikt voor, hè, we gaan verder. Hè? Een soort verloop. Het is geen eindpunt, geen punt. Nee, het is van, ik haak aan aan het werk wat ik al heb gemaakt. Maar het was een beetje om het idee van de tijd raast maar voort. Er komt daar nooit eens een punt. Mm-hmm. Dus vanuit die voortrazende tijd wilde ik iets doen met de komma. Zijn autobiografische gedichten? Tenminste, als ik ze zo lees, zo lees ik ze. Ja. Mag natuurlijk zelf weten hoe ik ze lees, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, dat... Nou ja, mijn werk tot dan toe was niet... Ja, elk al het schrijven is natuurlijk autobiografisch. Ja. Maar in dit werk kun je het echt terugvinden. En ik dacht, ja, als je een hartekreet uit naar een soort muze of kwelgeest als zo iemand als Virgula, ja, dan moet het gaan over ja een soort kantelpunten in je leven. En dus zo had ik een kapstok. Ja, maar dan gaat het over allerlei dingen in je leven. Het gaat over een docent die vroeger aan je zat. Ja. Toch? Ja. Toen is een dun heel vingers in je ja. doopte. Kan ja. ik me nog zo, zo herinneren. Dacht ik. Goed dat je het zo herinnert, ja. Ja. Ja. Ja. Ook door. Ja. Dus het gaat nog best over een hele heftige gebeurtenissen ook. Ja, ik dacht het moet wel over iets ja, substantieels gaan. Mm-hmm. Het zijn geen lieve brieven. Het zijn echt een soort hartekreten geweest. En ja. Ik was ook altijd volkomen leeg na één zo'n Virgula. En dacht ik, ah, oh, wat nu weer, weet je wel. Ik moet echt mezelf weer helemaal opladen. Alsof ik een bundel af had. En ja... En het gaat ook over borstkanker. Ja. Heel expliciet. Ik bedoel, ik dacht, zal ik dat woord kanker gewoon noemen? Ja, ja dat doe je. Ja. Mag ik het even voorlezen of wil je het liever zelf doen? Nee, leuk als je het voorleest. Ja, oké. Okay. Nou, een stukje eruit, hè, Virgula. Ja. Dat gaat dan over... Ik vang mijn borst met een vlindernet... zoals de lelie een klein kind met haar blad. Die bloeit soms roze, omringd door bomen... met schriftelijke namen als zakdoekjesboom, bitternoot, godenpeer... maar... Ik heb nu spijt op mijn hand, waar ze verschrompelt van rog tot zwezerik. Dat is de kanker, vraag ik haar. Mijn hart steekt en de nacht erop laat ik de uren knielen. Maar mijn borst is weg, misschien terug naar de plaats delict. Dat ja. is best een heel expliciet stukje natuurlijk. Ja, nou ja, die borst ging eraf en dacht ik, waar is die heen? Ja, ik weet natuurlijk wel waar die naartoe is. Ja. Maar ik kreeg zo'n heel sprookje in mijn hoofd. En ik moest ook denken aan dat beroemde verhaal van Gogol, van die neus. Ja. En toen dacht ik, ik geef die borst een verhaal. Dat vind ik leuk. Dan is ze ook nog een beetje bij me. En ik zag helemaal voor me dat ze in zo'n vijver glijdt. En... Zoals zo'n lelie? Ja, zoals zo'n lelie. Ja. En dan, nou ja... Nee, maar dat is wel echt een heel mooi beeld. En wat ook opvalt uit dit is een stukje uit deze ene Virgula. Dat je zo'n plezier hebt in woorden als zakdoekjesboom, bitternoot, godenpeel en ook rog en zwezerik. Ja, ik kan helemaal bevangen raken door bepaalde woorden. Met name door woorden van bomen en planten en bloemen. En die bomennamen zag ik in de hortus. Daar liep ik een keer rond. Ja. En dan zie je al die bomen daar bij elkaar staan. En ik ben dan nog eigenlijk meer gefascineerd door het woord... dan dat ik het beeld heb van die boom daarbij. Ja, dat... Net zoals je gefascineerd was door dat woord Virgula. Ja. Dus, is jouw poëzie is vertaald... In het Spaans, maar ook in het Engels, door Michelle Hutchinson. Ja. Die ook Marieke Lucas Reineveld heeft vertaald. Ja. En waar ze samen die prijs voor hebben gekregen. Ja. Ja. Toen dacht ik, dat is lastig. Of niet? Om je poëzie in andere talen te vertalen. Dat kan natuurlijk, alles kan, maar ja, lijkt me niet makkelijk. Want waar ik achter kwam, want we zijn natuurlijk een paar keer gaan zitten... Ja. Is dat het gebruik van werkwoorden totaal anders is. Ik ben geneigd om de werkwoorden eruit te gooien... Want werkwoorden in het Nederlands hebben naar mijn idee een beetje een smeerfunctie tussen de zinsdelen. Wij zijn echt een taal van zelfstandige naamwoorden. Mm-hmm. Maar dan zei Michelle, ja, dat kan echt niet. Als ik dat werkwoord eruit haal, dan staat er iets totaal kreupels. Dan zeg ik, oké, zet het er dan maar in terug. Wat eigenlijk me tegen de borst stuitte, maar ik vertrouwde wel gewoon op haar. Ik dacht, nou ja... Dan moet dat. Ja, iedere taal heeft natuurlijk zijn eigen idioom. Zijn eigen wetten, ja. Ja, en ik weet niet of je... Engels zou je ongetwijfeld redelijk beheersen. Dus je kan in het Engels nog wel controleren van... is dit nog wel mijn gedicht? Ja. Het Spaans misschien niet, weet ik niet. Nee, het Spaans totaal niet, nee. Dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. Klinkt ook heel mooi. Ja, mooie woorden hebben ze daar ook. Ja, dat is ook mooie woorden, ja. Maar goed, dit is dus Virgula, maar je laatste bundel die is weer heel anders. Die heet Mijn vader zegt entropie, mijn moeder logica. Ja, mijn vader had een stokpaardje in mijn herinnering althans. Het woord entropie. Oh, hij was hoogleraar scheikunde. Dus ik vond dat zo'n wonderlijk woord. Ja. En dat betekent gewoon chaos. Of een alsmaar uitdijende chaos. Ja. En toen ik deze bundel schreef, dacht ik... Nou ja, als kind van twee ouders word je opgezadeld. Je krijgt verschillende wereldbeelden mee. Van hoe moet ik in het leven staan? En daar heb ik dan de logica van mijn moeder tegenover gezet. Ja. Nou, het is misschien leuk om daar nog even iets van te lezen. Dat mensen een beetje toch een gevoel krijgen bij je poëzie. Komt uit de reeks Tapijtbloemen. Derde spinsel. Ook alweer zo'n mooi woord, ja. Derde spinsel. Soms hebben we een filosoof nodig voor onze woorden en dingen. Soms een psychiater om te weten dat we menselijk zijn. Een cosmoloog die ons opgeldt met zijn verstrekkende kennis. Te wijd om na te vertellen. Een priester die seks tussen God en materie stelt, waardoor we ons kunnen vermeerderen. Soms een moeder of vader voor duiding van een wereld van taxonomie. Maar als ik op het mosveld sta, in de ommuurde tuin met in elkaar gekrulde varens, op een vroege maartse dag, dan heb ik zoveel nodig dat ik te pletter word gedrukt door de neergestorte hemel. En er staat ook geen punt achter. Nee. En ik zet alleen maar komma's middenin. Ja. Niet aan het einde. Dat vind ik namelijk, dan wordt het te veel proza. Ja. Want de return is al een komma naar mijn idee. Ja. Ik gebruik geen hoofdletters. En deze bundel althans niet. En ook geen punten. Maar je hebt ook romans geschreven. Ja, daar heb ik wel komma's en punten. Ja. Maar je bent nu volgens mij helemaal naar de poëzie gegaan. Ja, ik heb... Makkelijker. Ja, nee. Nou ja, wat we, nou in die zin, wat ik lastig vind van proza is dat je heel veel logistiek nodig hebt. Dus waarom komt er iemand de kamer binnen? Waarom ligt er iemand op een bed? Die handelingen heb je in poëzie totaal niet nodig. Iemand ligt op dat bed of iemand is dood. Of, snap je? Een gedicht heeft zijn eigen systeem. Past beter bij je. Ja, dat systeem probeer ik te volgen. Ja. Dat vind ik spannender. Ja. Ja. En je geeft ook nog les. Dat lijkt me ook niet makkelijk, dichten, om dat iemand te leren. Zij schrijven zelf hun eigen werk. Ja. En ik probeer dan ze vooral te leren vragen te stellen die ze kunnen stellen naar aanleiding van het gedicht dat ze maken, vooraf, tijdens en achteraf. En dan vooral de vraag, wat wil het gedicht? Ja. Niet wat ik, wat wil ik? Nee, wat is het gedicht aan doen? En dat moet je achterna zien te jagen. Ja. Ja. Dankjewel, Sascha Jansen. En nogmaals gefeliciteerd met deze prijzen. Morgen dan is er weer een oogwijze aan de doorheen, dat begrijpt u. Dan zit hier Kees Grimbergen. Zometeen Lara Billy Rensen in het programma Wat Blijft van Human. Onder andere aandacht voor Marion Brandsma en Frank Stella. Dag. NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie. Nu in de boekhandel.